faslun yi ab dogna manam li ak tekkale la fofu degi faslun rek lolu ak tekkale la ñu jëlu la yahim bu dagan min jubuwi ñeel ku amé janaba bu xomul masjidi dug dakka neena kep ko xam amé janaba te sangogo do amé sañ sañ dug dakka manam bo rek jall ramé ci yom def ko ñu jëlu nak da bëgg fa toko wala qira'atu alquran ta sadiyam tari alquran xam nga jamono nga xam nga amutum japp way amé wo janaba do man nga tari alquran lal kamil bu kay ñu mëna ton ñeeg nak bu fekke da nga amé janaba ci sango go mom tari alquran ci wala mi sax da nga koy ay far imul ayat nare ben laye wa nahwaha ak lu mëro mom littahawbi ngir nemu wala hawhi amramo xana day bu fekke ne ana nga janaba alquran dañu lamay nga tare ci lamay ben laye dem ci ñaar da nga ñetti tam may nañ ko nga jang laye ngir nemu ko wala ngir leneen li ci dama ron atti ak atti nga jang laye ngir tek ko ko ci atti bu ngay atti e mom man nas na ko wala yo bu ci dagam ñu ñu ko xamne laye qadiru bu attan xalal may ci am dox al bari bi ni aji sedd ay ñatti ñu dikkal ci jottu ho soxna dikkal soxna mu jotté ak soxna rek hatta yo xit da batay mu wajale ko wax ci wax batay mu xaro xaro nu moy préparé bi wajal al alatu jumtu kay ñu ko xamne mu tuddu fa ndiko ndox bu sedd bala jotté ak soxna te fekk bu wajal am tangal ndox ko nga xamne bu jotté ak soxna dal di ko mëna sango ndox bu waye nak bu sama jekki jekki rek jotté ñonté wajal ndox bu mu le أنا جمت كأي رجل إلا أن يحتل من رجل فجنت فلا شيء كنت درى عليه كور جنت مؤمن لورك أنا جنابه سلو خمي الله كدولي فلو ممكن دوكي يرد ريال دولي فك أنا جمت كأي جمعنا تنغل نخ بتنغل سنغو فك أبو كون تمنى كون تساسا بطي مهك لكم يران دايدا نخ مسادي سكي نينا بام لما تنغل ولا بط بطي بدك منو جفن كون دخمي dara def li ko ndox mo rek ay way jamon kenn mën ko ci yedd ndax bu mu tudd mën ko ndox ndoxam te na gentam du gent fas mu ngi ak dog la fi teyam mu ci tim way ya teyam mu mu dana tim al musafir abu tuki fi khayri ma'asiyat jinn ak moy wal marid ak aji tawat di faridu ci ñu jinn farata aw nafilat ñu la nafila ina bobu tuki tuki bo xam do moy yalla wala nga tawat bo xam goor nga mo xam jigen nga tawat bo xamne bo jëfëndiko ndox mi rek ben tawat bi gëré gëna metti ba day yo xawër man na am sax bo jëfëndiko ndox mi am tawat jox ben lool way dalay far dal yo kon safaratu mo tim bo xam farata la mo xam nafa la mën nga ko tim do di tukki bu taxala ñu ñok ndox ak nonu mën nga tim farata mën nga tim nafa la mo ngi tukki bi day mo yalla ki mu tukki ku adukal fe wala mu do e wajir mi do non koku mo mel na ne dama ñu ci muy farata ndax ndegam amu ndox su ci muy far mu yaari moy ñu baña jindi ak moy gam nek ci tukki ba waye dara mel ni kon du sañu tiwul nafila mom nafila mu xamni mom da yokku dalu ku tiyab rek la dama tukki bu tukki bu yalla du sañu timal nafila waye tayam mom da na tim al hadir aji tew as sahih ji ajir li faraydi ñel dolu farata yi iza khafa dem ragal khuruj waqtiha genn waqtu sen aji taw moy ko xam tukki aji yiru moy ko xam yiru di mané ci do yaangi dëkk bi kon hadru nga ko ci doole na mën nga jëfëli ko ndox waaw moy sax yi ci do nekké fa nga dëkk té mën nga jëfëli ko ndox am nga ndox bi waye da nga ragal ni do nekké du japp rek ba do nekké sang rek par waxtu waraw la kon ngay dem tim dal di gaw jiddi bala la waxtu waraw ci sa mën to waxtu bo gën mo do sama jëpp di japp ba nga sang farza ñu dal dem ci rek sa monté waxtu yi patay sax bu fekkone nit yaa nga fi dëkk wër nga way ndox mi nga amutit patay su faratu mo tim ay mu su boba am ñu dëgg wax bu ta faratu ba ñoo mëna tim way do mëna jekki jekki tim na fi la mo la wax na wala yatta yamma mu dutim al hadu ajtaw as sahih ji ajur li nafilat ñu nafila nafila ñu xamni dalu ku tiyaw rek lu do ko mëna timal ñu tay ji yaa nga dëkk daru yaa nga fi nga dëkk tukki wo kon bu fekkoon ne tey ji ndox rek moo tëj waye yow bokk ak mom ko jëfëndiko bu yalla dawalé ci bis jot man nga ci mën ci timis man nga jall tam ci tim ba jull ci nafile mba yoyu waye bu fekké da nga dawal mu ne né gé da nga dawal lu ci sbar mba takusan to mu ne tim dawal ci sbar mba takusan man nga nak dañ ko wax ci kanam bo timé bo jull farata ji ko défé nak nga jall ci ben tim bo yu timoon def ci nafile mu sang ba takel xam do tukki no ba nak ndox wala bu tawat nak mo meuna jekki jekki timal na fi la niki ko ne he bala ni ci bar tim dawal ci bar ba tok sa ko ne he do tor timal nak julli ci bar ba tok sa ndia wala ju hatu ndi ca gene juma tokki ya so wuti ni juma way lon aji wana taylu ana bu fekke ni juma ji tay def ni am ndox ni bonopi bo fi nekkon di jappare juma ji rawla wala bo nekkon di sangu fa juma ji rawla ko ko wax ni mo ngay japp rew mbana sangu mo juma ji rawé nga julli ci bar waye bu fekkon ndox da amul nak tay ji bisu juma ji la wax ko juma ji jot na waye mu lam fen ndox to ya nga fa dëkk waye mu lam ndox to taw nga dem ci julli ko kon nga ngoko taxalé ana bu fekkon ndox ma ngi boko ron jëfëndiko rek juma ji rawla kon nga ngay japp rek bu ngay sangu xarata nga sangu xarata bu juma ji rawé nga julli ci bar am fa ko ni jëmm ndox ci bop bu amul nak kon mo tay nga lay tim rek julli juma ji wala janasatin tajjanuk tad moy julle niu illa ta'ayyana dara ndom rañu ko na ala wi ci mom al janasatu tad ga nena bu fekke ni yaanga sama dekk te wer nga ndox rek nga am duay bu am ndox man ko joxuniko kon do sama julle ak niu te fekk ni kel ko julle nek na fa ba ku tawat do sama fi mo nepp nek na fa ba ko tukki ba sama ci mo nepp nek na fa manam tay bu ngeen julle ñoo go xamne yow amu ndox mo japp waye bokk amu ngeen ko jappé ya nga ci dëkk té yëru jo kon bu fekké kenn ku japp rek nek na fi koku rek mom moko julle yow nga dañ ca bokk bu fekké ni ku yëru nek na fi nga xamne fara ta do tim té tay koku boko julle ni dañ ca bokk bu fekké ni ku tukki non la ni mom sama timal koku may tim yow dañ ca bokk su fekké nak mom ñëw ni ku dal di wayal ko dal di jëmë ci ko ko borom bu sattu ko té ya fa nek xamé ya nga ci dëkk té war nga ndox nga bu rek mo tax di tim kon dañu ko ne ci yow lu moy kene nek fi te duñ ko wajé ni ci ko borom la li sattu ko sa su ba wa kon du ko ya ci moy jëlé ko wa fara ibu tayam mu ni fara to tim an ni yatu do yéne mo fara to tim mo nda xaw bari ndax jëmët na ndik mo yéne yene moy da ngay dagal lo julli ci sa tim bi wa sahidu ak pak ak tahiru bu ajlaat pak bu laat farata la ci tim pak bu laat ni moy nga tim ci yo xamne yoon mo la jox digal ci tim ci te lolu moy suuf ep lu xeto suuf ep lu xeto suuf ci waaw te loxo do nga do sopp bi rek ni ki dogat nga do ci carrière ba do guddal ni ba do ci kaw yep moy ci tim bu ko loxo do nga do sopp ni ni sinana wala lasono kenn ci mëna tim wa masu nga ci ak masakanam ba mu daj farata la lépp wax ni borom jàpp war ko raxas rek doo tim itam war ko musa wa masu nga day ak masa yaari loxo yi mën ko waxee ni ba ci ñaari ci kujara ya xanaam soo doo tim ñaari loxo yi benn bi ci nekk nga masa ba ci kujara ba loolaay farata dabale ci kujara ba ci cont la daañu ko ñu ci sunna yi wa darbatu arwi ak booru suusa ak ula bu jëkk dañ ko tuddi door rek waaye jub ñoon ci xàcc door teg rek ñu ñëwlu teg bu ngay teg sa loxo ci li ngay tiimi bu dee suufa bu dee leneen day doon ñaari teg bu nekk boobu nag ñoroon farata nga xam ne ci ngay masaa kanam ngi teg ñaaral ba nga xam ne ci ngay masaa loxo yi nag moom sunna la wal fawr akub gaaw dañ koy tuddi gaaw rek waaye ñu waxoon ci kanam mooy boo ko see tàmbali loo defee teg ci la ca topp te da nga dagg diggante bi ki dañuy bañ nga masaa kanam yow nopp rek toog di waxtaan ba ngay faju soxla ba neex la nga ñëw bëgg a masaa loxo yi wal boo ko defee mu yàqu wa duxu waqti ak duggu waxtu la bokk na ci faratoo tiim li ngay tiimal na fekk waxtoom jot li nga mën ci njàpp nga xam ni ngay mën ngaa jàpp la yàgg te waxtoo jot fekk ci tiim moom faa waxtoo day fekk mu jot soo tiimal ba àggal te fekk waxtoo jot mu jot fa saa saytam du tax mu doy wattisaaluhu ak jokkoom bi salaati ci julli ga la taxal moo tiim itam tumbi ci awara sus tol bokku na ci farata yitim lu taxan lo tim do nak da ci jëm fa sasa waye mo ngi digënté bi ak bagunto am ci kon do ñu farata yi ngi yéene ci ben ak tiné ci ngi digël ngat tiné ci na massa kan mu ñett massa loxo bi ñett ci jara yi ñent ak taw bu ñu ka tek sa loxo ci ngi tim ñu juro ak sasa legi dañ ko dogonto ñu juro ben ak xet waxto jot ñu juro ñaar ak tim ni sus ci la taxal ñoo tim ñu juro ñett ba sañu di tak nak ko mu ak tra bu moy sus sa ak tob ak doolu ban wal hajru ak dok ñu tak bu la bu nga waxon nak mom sus bo gën ci lepp ñu timé mool ban xam ni ban ban da tan la koko ken defu ci sima ban ko sele ñu ciati dok wal hajru ak dok ñu dañu waxal ni tonaru soppé ko ci dogi carrière yi dogi dem ni dogi tay yi bay ko ci ñoy ko tan ci ak galas wal qab qab ak ban rem rem bi galas ak ban rem rem ñu ci tim do ci do tim da ñu wax ni da ñu wax ni wété sa loxo dañ koy bax bax tanga sendul ko tuti ko xaw nga do ray am ñu tanga tam dank rek dal ray ci sa sa tam dank dal ray sa sa ñu wal ma play tek lu do tek bax di sendul yo jël ko wana hu tali wana hu zalik am ñu yëpp mu ñu ci tim wala ay jëf ci dagan dil jiss ci laso ak nopp do fi bari duñ togg laso dañu togg kenn mu ñu ci tim wal khasir ak rabbijan wax ci wala tafaran tafaran ta tax bu yagal way rabbijan ni jël rabbijan ni su ci tim al khashabi ak ay bant al khashish ak ab bob bob wala ñax wala hi ak lu ñu ay bant mo su ci tim bob bi sax ci suuf ci ni ko mu ci tim lepp lo xamni suuf da koy saxal rek mu su ci tim suuf ci bop ni mu ci way lu suuf ni saxal lañ mu su ci tim ورخص يلا ملوفنا ونوفنا الجابن دم لي مريضي الأجتاب في حائة الحجر سميرو تجد وطوب أمور بند إلا يجن دم أمد مناول الأجتاب غير هو جمعون أنا بفوك يرن غا تورد من لا جمع أود صوف تصوف مو مغن تلني تيني وعي من لك آدم تصوف سر تأمو كو كون دل كون مير بسس يو بفوك يبد لك إكدازي كاريير لنكو تغالي بن جمير da moolu ban kess yo xamni ki nga ko sina amul sina amul lolu ko soppi kon nga tim ci mir gowu ndax lolu ko sun ci tim ndax lolu bokk na ci minute yi mo tax ko amul ko wax suuf nak suuf da gam ci dañu tim rek kon moy ni la suuf ñu won ko sunu ni ho ay sunan tajjidu sa'i bi moy yeesal pak ba ñe de hi ñeel yaari loxo ko bokk na ci sunu tim tak ba nga tawon sa loxo ci lu ngay tim nga dama ko yeesal te daar ko bëgg ñaarel ngir ñu massage say loxo taw ñaar yi boobu sunna la dama sama ak masala nga xam ne bay na la koo xam ne nekk na diggante yaari ci fijara yo wala muy faqe ni ak yaari ca njeex dama waxoon na tàmbale baaraam yi ba ci tikkujara yi rek muy farata ci ñu massage ba jëlee tiim dañu la tàmbale tikkujara yi nag ba ci conco yi nag loolu muy sunna la ci loxo gën a ci ñoom ñaar tattar tiim ak toftale ya toftale tiim bi mooy njukki kanam gi mujjee loxo yi tegale boobu moom itam sunna la kon sunu ci nek do nga lay mbare yi yeesal tagu bu xoy nga nga ma saatu loxoy ak digganti tiku dara ye tonje yi muy ñaar nga ma saago ak taftale bi tim bi wa fadailuhu ay ngeneelam ak tasmiyatu mo do wax bismillah wa taqdimu yumna ak jital ndey jor ko ala yusra ci chamoon ba ak na ci ngeneelam bay tambale tim nga wax bismillah ak na ci ngeneelam nga yekk ma sa loxot ndey jor dara dem ci chamoon wa taqdimu zahiru jirahi ak jiital bitti xasab bi xala baatini yi ci biiram sa loxo daa am biiram bitti nga njëkk raay nag bittim loxo bi doora raay biir bi nag loolu ba tey nga neen la wa muqaddami yi ak jiital ak njëlgeenam xala muwaxxari yi ci ak mujjam loxo boo ko dee masaa nga tàmbaloo ko fa ci baaraam yi foofu mooy njëlgeen bi dem ba ci conco la nga ñëwee ko waat ba jëpp ba ñëwaat ci baaraam yi loolu moo ni nga tàmb ba tàmbaloo woon ci conco la ba delluwaat conco la mu baax waaye nag tàmbale daal ci ca ci baaraam yi moom ni nga tàmb wan waaqi defu way firéem nag kamoo dooy ni mel ki njàpp dañ wax ne rek nee na mooy toj lépp lu ñu wax ne rek mooy toj njàpp xamal ni ba tey mooy toj tiim nga dolli ca lenn bu fekkee ne tiim bi bàgg laat ngay kabar nga amul ndox te waxtoo yaatu nga xam ne moom léegi jibani ko ndox ma am ci rak xajna ca kon ci do mom yaquna torom mom du yaq japp ay lolu ñu waxti ni wala ta sala do fi jindi faridatan yaari faraka te tay mu ñu ci ki waahil ndu ben ñu dañuy ay ñu tin doon ci ndu ci jindi yaari faraka ni mo bayoon bu tok san jot fep jino won ci ba te tin doon sa faraka dañuy ci yeen jibit ci ba ci mo jibit tok sa ay do mu tin doon ci jindi ci yaari faraka yef ñu ko yaari faraka yi non tamantere mo ko tim ni farirat ni farata ja su kon dalam loxo ñel ko an nawafil khawti nafil wa bakhda ha ci anaw ina bo tim ni farata en ga jaal tok ci nafil ci ben tim bu tayo timat ina borom tim di jeli ci bar dama tok ci bar en ga jaal ci tim do nafil ci nafil ni tok ci ci bar bo tim lon ge dama tok ci gem na jaal safa wa tar ca da bo ci jete yeren jeli bu ko tok mu xet nafil ni ونفس المصنف الله الكامل تتيم اللي فرات من قتاتك يا الله الكامل ومن قتيم جلي تسبار نطواه برسو كامل جانا تكد لم تنبرك فتو السهرة نيتوك وطواه أور كابا سهكي نور بورك نافل الله قلنا من قتيم تيم فرات جا لورك بورك نافل كوبو وعده اللي بفوك يور بورك فرات لهم بأعجو قتيم قتيم باطن tilawat ak jang alquran ci fatu inna wallahi yumi yunu dalika lolé manam ñu jang alquran bu tay ñu tar ci sallam ñu dong mom tan ci sopp rek ak laap de la gooru ci leg na bo ci ñu farata da nexe yeni wala ci bama to tay alquran da bama to la alquran ñu ñu ak sarf la ci fek ñu ñu ko ci won nga xamni ñu ci farata bi rek nga yeni won gana ba sam xel nek na ci def lolé nit yi la kamul baye wu xaw nga timu la ko mu nit waye do mu do lo timu ñu ko wax yeni won sarf la ci parta sama te bu jop yu bi salat ci julli ka wala mu xaristu genn ci taw waqtu waqtu wa neena dañuy sarti tam lolé nga bëgg su xene ci tim farata ba gëna dama nopp ci farata ba mu sax ci julli farata ba ay bëgg julli farata wala nga ci xexele toy nga ci bëgg tek tamante bu ñu ñu sare taw bu dina ak waqtu fekk waqtu wa jot ay bu fekk ñu waqtu bu tu gutoon waqtu mu jotté lañ ko tim ba ci waye do ko mëna do no ci tim la ñu ko ñu tim ko bu fekke dañ jëm ci bu sagge tax ci sa wax paraton sa parag nek ci tan te yalla nopp ci tamis te sa xafa dogut kon wax ci sahaba tan jëgut wa tan ñu ko def te fekk bu sa xafa dafa sadd kon bu fekke da nga dugg doono tim nga tim ndax ci dañu bol ci bu sagge te ci jullu wa tara du doy tax day fekk wax tan jëgut dañ do wa ko jaa sa dagan ni du tayam ni min nafila ci tim nafila kulu ma lepp lo xamni jëk la tuddé fon niko dina bu fekké da nga timul nafila sa nga jall tak ci yoon yo xam melni da timul yor yor ta nafila la jall tak ci jang alquran da jall tak ci lalu kamil ibu farida sa dara jini farata ni ñu bañ na ñoo ngi timul nafila ba noppi do ko jall def ci farata dina bu fekké yow su farata mo su ci sa farata mo tim nga timul ni ñaar rakay fajar bu ko jall ni julli ci suba ci bokku nga xamne li ñetti mo ngi farata ci ñaar rakay fajar la ngi dotul mo ngi timu rek bëgg jaaw ñu julli ci yiru suba gi ba ci spa jot sa farata nekk tim ngi tim di dawal bu ko jall ci tim bobu ñu ci ci baam lolu mu ta farata mo mu ñu jitu ñu top ci mom ana bo timu ñu farata mu ta tek ay nafila waye bo timu ñu nafila mo ñu tek farata lolu mu ngi jax ko wax am inshallah ku julli ak isha ge bu tawu mu ñu ci tim xalu kon mu jot ñu xef ci jëm ju safa kon mu tek ak wotar dane hen xawa kon mu taxaw ni xef ni safa wala ni ay wota wax da ci gannaaw gogo ni xeyri ta akhir ci ni yexe dina bu fekke da nga jinne go ci tim la xeyo safara ta mo tim kon da lañu xey suuf ci sahaba tan waye kon nak ni ni suuf ni do na ko jere ci yegi da ci tek sahaba tan yar ci ma benen tim ko man tay mo ku tim ni janaba ni ci janaba fala budda mu tu ñak ci ko xel fala budda do tu jaas ni ñu ci ha ci yene ñu fekk nga am gënal nga xamni sangu farata mo la waron legi nak ngi ci ndax mu la sangu farata ben amu ndox ba nga am ngant ni ci tawere bi kon nonu boy tim ngay baye xel janaba ji mo da nga ñu da nga ñu dagan lo julli andak janaba ja mo du ci tu tim tim rek ko xamni japp do nga waron ngay tim da nga tim tim ko xamni fatu ñu amu ngi janaba ta mu ko dagan lo julli waré bu fekke da nga tim tim rek ndap dong dafa ko amé janaba kon do ré fasul li abdoula في الحوض في البرك.